Cat. Radio Samboy. Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música. Vamos a falar con o noso correspondente Alana Ribeira Sacra. Vale, nese apartado de quen che preguntou. Vamos allá. Vamos a saludalo. Veña. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Boas tardes, compañero. Benvido. Estades aí a tope co folk, eh? Tamén. Sí. Quere decirse que no Delta tamén se escoita música celta. É logo, por que non? Sí. Sí, señor. Escoítase e faise. Con moito orgullo. Sí, señor. Sí, señor. Para o que representa o fol no mundo. Sí, señor. Para que parabéns. Sí. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno. Veña. Comezamos, pois, dándoche a benvida con un tempiño, non aquí, un tempiño medio... Medio daquel xeito. No, sobe máis por aí que por aquí xa. Eso parece. Que está pasando. Sí. É que vamos, bueno, é que como temos o Mediterráneo cerca, a influencia do Mediterráneo, non? Sí. Bueno. E ademais estamos ao lado do río Llobregat, estamos pegadiños. Bueno, pero non é a roia, non? Non. De momento non. Pero devagar. Sí, vai devagar, sí. Bueno, pois pues eso é o que interesa. Bueno, pois antes de nada, antes de entrar na en fariña, sí. Como se ha dito a dicir, sí. Comentarvos anécdota, vivencia, de aquí quen vos fala, Xosé Manuel, reporteiro de Galegos no Baix, aquí na Ribeira Sacra, sí. Que tivemos estes días de atrás, por aquí, a Dani de la Torre. Sí. Dani de la Torre, o afamado... director de cinema, sí. Que está de xira de presentación co seu novo traballo, a película La sombra de la ley. Sabedes que é Monfortino, sí. Que triunfou xa hai uns anos con El desconocido, sí. Que tamén levou algún Goya, e agora desmarcas en esta ocasión con outra superproducción, unha película máis puro estilo gángster, arromedando os clásicos do gángster de aqueles tempos, como Os Intocables de Leon Ness, e películas de ese estilo, e arriscase con este xénero, unha historia que nos leva a Barcelona dos anos 20. Uh-huh. Anarquismo, loitas sociais, sí. Corrupción, bueno. O que había naquela época, sí. Moito de onde tirar para armar unha boa película de acción. O sea, que vos la recomendo, primeiro de todo, vos la recomendo. Sí, despois, que... os meus parabéns desde aquí, públicamente, que se van todos os ointes seguidores de Galegos no Baix, que temos un galego, en concreto un monfortino, que, bueno, que está deixando o pabellón moi alto de Galicia, no caso de Monforte, pois tamén Monforte. Veu, estivo presente este luns, aquí nos cinemas de Monforte, no pase, un pase especial, estivo abarrotado, como non podía ser de outra maneira, tivo ali unhas pequenas palabras, cunha humildade que, bueno, é o normal, ou se debería considerar como normal a todo o mundo, por moi famoso e moito prestixio que teña, pero que bueno, hai que destacalo. E eu tamén destacaría ese detalle del, que mantén esa humildade, esa sinxeleza, que o honra e con estes premios, estes reconocimientos que está conseguindo e que vai seguir conseguindo. Tirando para aquí como fixo, que se gravaron varias escenas da película aquí en Lugo, en Coruña, en Monforte mesmamente, e tamén tirando tamén todo o que pode para que nas súas producións haxa elenco galego. O sea, que temos ao Tosar, que é o protagonista. Tosar, todo o que fai, bueno, o convirte en ouro, falando con él, dicíalle que me pareceu espectacular o traballo de todo o elenco, non? En xeral. Sí. Pero bueno, que tamén dada a admiración que teño por Tosar, que Tosar que é unha pasada. Sí. E dime el, Tosar é Deus. Como o que lle poñas, Tosar, sí, faicho que lle poñas. Sí, é increíble, sí, sí, no que faga. Sí, e sí. É certo, é impresionante. Eu xa non sei, como cando falamos de Messi no tema fútbol. Sí. Pois temos ese artista. Tosar é un pouco Messi do audiovisual galego. Sí, sí. Bueno, o detalle que veo por aquí, que abarrotou os cines, tivo detalle coa parroquia Monfortina. Uh-huh. Bueno, que humilde, sinxelo, e que todo o que lle veña vai ser moi merecido. Vale. Uh-huh. Recomendación para vela. O sea, que todos os ointes e todos os queres que poidan, que vayan a ver a película de Dani de la Torre. Sí, sí, sí. Pero en este caso, mira, que mellor motivo Galegos no Baix, que un programa galego feito en Cataluña, para galegos, para catalans, para galegos, a peli, claro, está ambientada na Barcelona dos anos 20. Jolín. Resultarábos moi, moi curioso, e veredes moitas localizacións que vos resultarán familiares. Ajá. A mí o que me chocou moitísimo é ver a Sagrada Familia en construcción. Ajá. Sí. Imaginadvos, eso xa choca moito, sí. Claro que sí, claro que sí. Unha película que se titula... La Sombra de la Ley. La Sombra de la Ley, sí, señor. Anotad, ¿eh? Imprescindible. Vale. Casi dúas horas de película, perdón. Sí, sí. Pero sí, que, bueno, pásanche que non te enteras. Imaginadevos se hai acción, dinamismo, ritmo, etcétera. Uh-huh. O sea, que nada, apuntade para cando poidades, axenda. Moi recomendable. Entrando, nos gusta, menos me gusta. Vou empezar por non me gusta. Ah, vale. Vas a comenzar entonces, claro, a sección... Claro, para sacar o balado medio. Vale. Galiza queda sin xente, parece que o dicimos cada día. Mm. Perderá un 8,5% da súa poboación en 15 anos. O sea que entre 2016, xa pasamos, e o 2031, que teremos por diante, esperamos estar ali, ¿verdade? Sí. Perderá Galiza uns 230.000 habitantes. Carai. Ourense e Lugo, as máis perxudicadas, onde se darán as maiores perdas, entre un 11 e un 12%. No 2031, por cada 100 menores de 20 anos, haberá casi 233 maiores de 64 anos. Había unha película que se chamaba País para Viejos. Entón Galicia ao revés, vai ser un país para vellos. Vale. En calquera caso, bueno, é a realidade, no? Creo sí. Temos poucas trazas de poder cambiar este signo negativo. Vaya. Seremos o Jurassic Park cada vez con máis razón. E non me gusta tampouco o anuncio de peche de Alcoa na Coruña. Hombre. Bueno, a Coruña de Avilés, non? Sí. Hai que tamén dicilo, non son veciños asturianos. Claro. Anuncian o peche das factorías de Alcoa na Coruña en Avilés, e imaginamos o revolo, a revolución, a revolta. O que está irritando a xente, o que está, pois, pues, eso provocando en todos en xeral, pero nos traballadores e nas familias, con motivo directo. Claro. Porque serán os perxudicados. Sí. Falamos só da planta de Coruña, que perigan uns 370 empregados. Carai. O 30 de outubro será o inicio do procedimento, e despois habrá 30 días para negociación. Uh-huh. A empresa multinacional estranxeira ten claro que quere pechar. Sí. Alega perdas inasumibles. Sí. Por o precio da tarifa eléctrica. Que di que se están disparando os prezos. Agora sei que o último que escoitei xa esta mañá mesmo é que sí, o tema da luz é un dos motivos, pero non é o único. Os traballadores din que, claro, defendense dicindo que levan 60 anos traballando nas mesmas condicións que o primeiro día. Claro. Que non houbo obras de mellora de técnicas, nin de melloras, nin de modernización das instalacións. Chupáronse, permitidme a expresión, chupáronse subvencións. Ahí. Non se renovaron as plantas. E agora, cando por motivos X, uns razonables e outros seguro que non tanto, pois deciden poñer pez en polvorosa. Sí, señor. Divulgarmente. Sí, sí. Entón, claro, como a sempre, que a corda rompe polo lado máis fráxil, e os de abaixo, pois, bueno, pois que apanden. Sí. Entón, haberá fortes movilizacións, xa se empezan a ver, xa se deixan notar. Bueno, quédanos un final de ano movido en este tema. Claro, claro. dende pois aos comités de empresa e de representantes de traballadores chaman as movilizacións, como vos digo, que veredes, que se deixarán ver e notar, e tamén piden a mediación do goberno galego e de outras institucións políticas que podan mediar neste asunto. Entón, temos uns meses por diante de que Xunta e outras institucións intente que se consiga unha volta atrás, claro. Desta marcha que vai perxudicar e moito a economía galega e moitas familias da Coruña, sí, e de Asturias, sí. E bueno, a ver que pasa. Esperaremos acontecementos, pero bueno, casos que se repiten na historia, que somos testemunhas constantemente, pois o de sempre. Sí. Empresa, traballadores, empresa que non ve beneficio ou non ve o beneficio que espera e que se larga e que, bueno, que pensa no beneficio máis que na nos traballadores, claro, que fixeron medrar e que a manteñen, ¿no? Vale. Sí, bueno, sí. Me gusta. Non, a nos tampouco, nada, non nos gusta nada. Vale, vamos aos me gusta, viña, que ese é unha sección moito máis máis agradable. Sí. Gústame que el Lugo, non falamos de fútbol, que o Lugo segue adiante na Copa do Rei. Eliminou onte o Alcorcón, pasa de avanza na competición. A vindeira eliminatoria cruzarase, enfrontarase xa cun clube de primeira división. Carai. O Lugo continúa vivo na Copa do Rei, cando non así o Deportivo da Coruña. E xa a próximo cruce esperalle un primeira. Tamén me gusta que Facenda, bueno, que este é un tema de Facenda, fútbol, la pasamos a Facenda, que queden exentos de IRPF as axudas os afectados da explosión que houve o pasado ano en Tui, lembrades? Hombre, aquela catástrofe. Xa era hora que xa sí. Bueno, daquela pirotecnia que sí, case un barrio de Tui. Sí. Pois ben, o Ministerio de Facenda confirmou este particular. Onte mércores, a subdelegada do goberno en Pontevedra, Maica Larriba, tivo un encontro en Tui cos afectados e trasladoulles a boa noticia. Tanto as axudas nacionais que se conceden baixo de Real Decreto para situacións de emerxencia, como outras axudas do Concello de Tui ou da propia Xunta de Galicia, tamén por decreto en situación de emerxencia, como foi a que acabamos de comentar, todas estas axudas que se perciban das diferentes administracións estarán exentas de tributar por IRPF os afectados, neste caso, beneficiarios das axudas. O sea que, bueno, é un respiro, non vou decir que determinante, sí, para as súas economías, pero bueno, que se libran de tributar por as axudas, que en algún caso, pues, se opoño que son cuantiosas, e bueno, non teñen que dar contas a Facenda delas. Era de recibo, non? O efeito de que reciban unha axuda para restaurar, que non teña que pagar precisamente. Pareceme de total lógica, parece mentira que haxa que declarar expresamente, sí, vía, bueno, eso. Que haxa que aínda que darlle voltas para saber se procede ou non procede. E que ademais é para restauración do seu domicilio, non? Das súas casas, non? Claro, se fuera para un beneficio particular, pero eso... Correcto, sin entrar en funduras xurídicas, claro, nin tributarias, de sentido común, como ben diz Xulio moi ben, que cando se trata de restauración dunha vivenda, que temos o dereito a vivenda... instaurado na Constitución, que son exclusivamente para rehabilitar unha vivenda que perdiche, que é o máis importante, creo eu, das cousas máis importantes para facer unha vida, dentro dunhas condicións mínimas, que teñas que tributar. Hombre, sí. Estarán exentos, polo tanto, dos impostos para as axudas que reciban. Moi ben. E tamén me gusta, pois, ver o presidente de Portugal arrimando o ombreiro. Non sei se subiste, foi noticia estes días, Marcelo Rebelo de Sousa, colaborando na reforestación do monte tras os lumes do pasado ano. Unha baixa de lumes, sí, tamén, sí, tremenda como a que padecemos nós. Sí. Pero neste caso, o mandatario luso puxo as luvas, os guantes, puxose mans á obra. Alí podíades ver arrincando eucaliptos, que exemplo, sí. Arrancando eucaliptos que naceran, como nacen os eucaliptos, de xeito espontáneo, nacen, bueno, son, resisten, é a árbore que primeiro prende, despois dos lumes, pois aí tiñades que ver a imaxe. Colaborando na repoboación forestal, non? Sí, sí. Exactamente, plantando árbores autóctonas, carballos, castiñeiros e sobreiras, e arrincando eucaliptos destes que ían medrando neste ano de tras os incendios. Muy a ver, eu, evidentemente é un acto simbólico, non me imagino ir ali 8 horas no. como un peón no. arrincando eucaliptos e plantando árbores autóctonas, pero bueno, o xesto, a veces os xestos, sí. o povo os de abaixo, sí, sí. o que non mandamos nada, os que somos a base da pirámide, sí. vemos este tipo de cousas e parece que nos sentimos un pouco mellor, non? Cando menos é representativo. Vamos. Exactamente, é representativo. Sí, claro. E lembroume, sí. e agora vou fazer as comparacións, lembroume, no positivo, a Rafa Nadal, hombre, en Mallorca. Hombre, claro, claro. O de Rafa solidariedade. Nadal, tamén, a ver, co de cartos que ten ese home, coa de zona, traxectoria, notoriedade mundial que ten, pues se é outro non vai ali manchar as mans, nin remangarse, nin poñer as botas de goma, nin nada. No. Vale que Mallorca que a súa terra, pero demostrou humanidade e demostrou máis alá do xesto, como dixemos antes, máis alá do xesto, creo que Rafa Nadal arrimou o ombreiro e traballou. Sí. E viuse todo o mundo, admirou, e fai, pois, se xa era querido e admirado, pois moito máis con ese tipo de accións. Cousa que non pasou, se vos dedes conta tamén que foi viral, que tamén en Mallorca, que na visita do rei Felipe, sí. pois se ve que un tipo, non sei se o vistes, ofreceulle unha vasoira, un voluntario, ah, que sí. estaba limpando ali nese pobo tan afectado de Mallorca, sí. por sí. a riada, ofreceulle unha vasoira a Felipe, esquivou e deu a man. Como non, de momento non, sí, bueno. A vasoira non é para mí, non? Entón, damos as interpretacións que queiramos, non? Mm. Estaba nun acto protocolario, non tiña por que coller a vasoira, ni nada, non? Yeah, saquemos claro. tampouco as cousas de contexto, non? Claro, claro. Pero ao marxe dese xesto que para non saírse do guión nin do protocolo, non lle quixo, rexeitoulle directamente a vasoira o voluntario, non o vimos arrimar un pouco o ombreiro, aínda que fose simbólicamente, como dixemos, do presidente luso, non? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues bueno, aí a cara A e a cara B, o branco e o negro da situación. Das fotografías, ¿no? impactantes. Sí. Exactamente. Moi ben, moi ben, moi ben. E despois dos gustame e non me gusta, teñemos hoxe dúas curiosidades. A ver, a ver que vos parecen e se vos gustan. Unha é unha galegada. Aconteceu aquí no San Froilán, pasado San Froilán, por dicilo mellor. A San Froilán, sabedes, é a festa grande de Lugo. De Lugo, exactamente. No San Froilán, bueno, ven todo o mundo a comelo o polvo. A comelo polvo. De estar nas casetas, bueno, de disfrutar de todos aqueles eventos musicais e non musicais, culturais en xeral, que hai durante a celebración do San Froilán. Sí. Total, que se xunta moita xente da capital e de fora da capital, porque, bueno, San Froilán é unha festa grande. Sí. Igual que son agora as San Lucas, que son tamén as máis antigas en tempo, sí. a nivel Lugo capital, pois é o San Froilán. Pois ben, non sei se fostes algunha vez, se levas en coche, pois que o de sempre, que non hai ocasión de aparcar. Claro. Non habendo onde aparcar, tamén é moi típico, moi moi galego, habilitar leiras. Sí, o sí. que comúnmente ou vulgarmente aquí no país chamaselle leira parking. Leira parking, sí, señor. De feito, no Hospital de Lugo tamén hai leiras parkings. E gorrillas. Tamén. Exactamente, bueno, e como leiras temos, lameiros e prados, pois nesas leiras parkings, pois habilitanse nuns de cobre, outros sen cobrar. Sin haber cobro, sí. Habilitanse espazos para poder deixar o coche. Moi ben, sí. Pois resulta que un paisano tiña a leira parking. Sí, sí. O que non sei se foi querendo ou sen querer. Supoño que el, ao non decir nada, permitiu-no, non? E o bo home, pois, bueno, deixou pasar o San Froilán. Chegou a fin de semana final do San Froilán. Ainda viu algún coche na súa leira. Dixo, bueno, vou esperar ao luns, porque, bueno, sempre hai algún que espera último día, última hora e tal. Pero, bueno, rematou o San Froilán ya a fin de semana. E o luns seguinte foi á súa leira. E foi xa co trator. Resulta que quedaban dous ou tres coches no medio da leira. Pero arou igual. O fulano dixo que tiña que preparar a leira para sementar o trigo e que non podía deixalo esperar máis porque podía chover e despois xa tiña tempo e as cousas hai que facelas cando hai que facelas. Entón, sen preocupación aparente por como ian sair os coches que ali estaban no medio da leira, sí, podedes vos imaginar que colleu o trator e empezou a arar toda a leira menos o trociño onde estaban os coches. O como ben dixo o paisano, relatou na voz de Galicia, non pode deixar ben acabado o traballo porque hai eses coches atrancados. Porque lle molestaban, claro. Claro, pero non os podo apartar de aí e tampouco podo arar. Xa me sabe mal que vou arar toda a leira menos ese pedazo. Total. Claro. Dicía que a leira non era del, porque ya deron a traballar, pero bueno. Que el corría lle presa. Non podendo comunicarse cos propietarios dos vehículos, el tiña cara e arou e tal, sí. E non lle preocupaba se puideron ou non puideron sacar despois os coches os dous ou tres que quedaron ali co coche no medio. Pero bueno, digo-vos que é unha alegada, pois sí, bueno, que eu creo que non obrou mal, no. Pero non deixa de ser curioso e chamativo, sí. De feito foi noticia na Voz de Galicia, correu por aí tamén como cousa curiosa o feito de que o fulano pois non podía esperar máis e arou, e como se suele decir, e ao carallo. Pois bueno, sea a curiosidade. Sí, señor. De sí, sí, sí. Unha curiosidade despois da festa de San Froilán. Correcto, pasou en Lugo, nunha leira habilitada, bueno, que estaba sí. Unha leira parking de ser, aparcados sí. Ali, e sí, tiña sí, un propietario sí. E o propietario traballaba, que non a tiña a monte, entón tocou de traballala e os coches non se quitaron dali. Pois el tiña claro. Que tirar para adiante. E a outra curiosidade? Tiñes preparada outra curiosidade máis. Correcto, sí, sí. Sí, sí. É unha original iniciativa, cando ás veces pensamos que as cousas xa parece que están inventadas, que non dá máis de sí, sorpréndeche que haxa alguén que lle dá unha pequena volta, que poña un matiz e tal. E isto que me aconteceu a min, sí. Sin ir máis longe aquí, co que se anunciaba tamén esta semana na Pobra do Brollón. Ajá. Baixo o título Andainas ou Tonizas. Andainas ou Tonizas. Estamos no outono. Sí. É unha época do ano moi propicia para sair a andar. Sair a andar, facer senderismo, ou ir claro, a andar para coñer cogumelos. Bueno, en definitiva, sair fora. Sí. Para gozar das cores do outono, cada quen, pois, a coller cogumelos, sacar fotos ou simplemente camiñar por camiñar. Vale, vale. Coñecer sendeiros, lugares, etcétera, etcétera. Pois ben, o Concello da Pobra do Brollón armou este ciclo que lle chama de Andainas ou Tonizas. Que é o curioso destas Andainas ou Tonizas? Pois ben, que se van facer todos os domingos, desde o 21, desde este 21 de outubro, que é domingo, ata o 2 de decembro, todos os domingos, sin faltar ningún, de este ao 2 de decembro. Serán andainas de 10 kilómetros e que terán a hora de saída ás 10 da mañá. Unha anotación previa é un prezo moi simbólico de 5 euros. É o curioso das andainas, o detalle que digamos que as diferencias de outras iniciativas semellantes, é que os anfitrións ou guías serán os propios veciños. Os propios veciños propuxeron ao Concello esta idea, este ciclo de andainas. Entón, o guía vai ser un particular profesional ou non de alguma disciplina, non ten por que ser profesional de alguma disciplina, pero que propón a andaina, o roteiro, el fará de guía. Por poñervos un exemplo. Que son coñecedores precisamente desa zona. Claro, claro, claro. Mirade, por exemplo, este domingo 21, a camiñada é As Penas de San Vitorio. Empeza a 10 na capela de San Vitorio aquí na Pobra do Brollón. Entón, A guía vai ser Hortensia, filla de Toño da Teixeira. Se moi particular. É como o Pepiño dali do do Caborco de ou de Cas de Pedro, un veciño, veciño de San Lourenzo. Bueno. Está ben. Entón, andai nas autonizas e camiñando da man de ese anfitrión, ese veciño que propuxo a camiñada, e que fará de guía. Entón, as diferentes camiñadas do 21 o deste mes o 2 de decembro levarán a xente que se apunte a coñecer pois Vilachao, Camiño de Inverno que pasa pola polo concello, a ruta da Castaña e o Mel, o Castro de San Lourenzo. Outro atractivo do, que ao final do roteiro, pois dependendo de cada unha das andainas, pois haberá un taquete, un aperitivo, un petisco, un pequeno magosto ou incluso na última un xantar. Nunha churrasquería. O sea que aí está. Pasemos por orixinal, que bueno, primeiro que se saca a xente a andar, claro, andar para coñecer o teu lugar, e que atraer a xente de fora, e que sean protagonistas lugar, protagonistas os propios veciños, ademais, o sea, claro, que claro. Eso é moi moi importante, sí, señor, implicar precisamente a veciñanza para que tamén fagan de guías, ¿no? Claro que sí, que eu que máis coñezo o lugar, eu tamén o fará con máis orgullo e tirar detalles que outros non sabemos. Moi ben, moi ben, moi ben. Porque bueno, curiosidade en forma de iniciativa original, é moi axeitada, sí, señor. É moi xeitosa, moi xeitosa. Sí, señor. Que bueno, pois a disfrutar, que seguro que agora xa hai que comenzar a probar os as castañas e os novos frutos secos que por aí xa aparecen, noces, que en outros sitios chamanlle conchos, exactamente. Sí. Ou carrolas. Eh? Non chamo noces, conchos. Vale. En calquera caso, pois todo eso, temos noces, as castañas xa empezan a pingar. Vale. E xa nun mes ou así, xa temos, no caso do Val de Quiroga, aceituna para coller. Aceituna, a prova de... Xa vos pasaré algún contacto para... Vale. Para falar dese aceite. Para que faledes con xente que recolle, que incluso tamén hai agora iniciativas de levar a xente a un pouco de excursión, de saída divulgativa, tamén para que teñan a collan oliva, vivan a experiencia, saiban como é o proceso. Quédanos pendiente o contacto ou polo menos algunha charla con unha tal Julia que por aí adiante estivo e que por aí ten moita afinidade tamén, que me parece que un tal Xosé Manuel fixo unha entrevista. Non sei, algo de eso tamén hai. Pasarei vos logo o contacto da súa... Secre. Exactamente, secretaria. Vale. Moi ben, moi ben. Paso do xa para que non me esqueza despois. Moi ben. E se me queda algún contacto máis, decídemo. Ídeme lembrando, porque sí, se me eso, pasa. Neso andamos. Bueno, que che agradecemos moitísimo. Outra semana máis. E os moñedos están de cabeza coa San Lucas, xa o sabedes tamén. Sí, tamén, Alguén vai estes días por ala arriba, que o saiba. Veña. Onte foi a baixada dos cabalos, bueno, festas ata pasada a fin de semana. Moi ben. Bueno... Muy ben. Unha aperta grande, moitas gracias. Veña, sigo vos polas ondas. Moi ben. As ondas, despedimos, despedimos te con música, veña. Moi ben, veña. Hasta logo, veña.